Een mooie antieke van de Moody Blues. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. Wat een prachtig nummer. Van het album Seventh Sojourn. Natuurlijk, een van de grootste hits. Isn't Life Strange? Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goeie avond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol fantastisch lekkere muziek. Dus spitstoren maar of ga gewoon lekker rustig liggen. Geniet van de muziek en een paar hartstikke aardige onderwerpen in de show. We gaan het hebben over de dierenambulance. Dieren for you. Ze rijden rond in de hele regio. En Han van der Horst is ook weer van de partij. En die gaat het hebben over de bus op Voorne-Putten. Wat is daar nu weer mis mee? Nou, hij heeft er wel wat over te melden. Je hoort het hier, in de late avond. En we gaan praten over en met Marit Rozen. Wat spookt zij uit? Je hoort het zo meteen allemaal hier in deze ontzettend leuke aflevering van De Late Avond. And I know just how to lie. I know just how to fake it. And I know just how to scheme. I know just when to face the truth. And then I know just when to dream. And I know just where to touch you. And I know just what to prove. I know when to pull you closer. And I know when to let you loose. And I know the night is fading. And I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you. But I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches. And I know the ways to fame. I know all the rules and then I know how to break them. And I always know the name of the game. But I don't. Making love out of nothing at all. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love. Het was een hele belofte, Rick Astley. En daar bleef het bij. Prachtige stem, mooie liederen. Ook heel zoel, ook een beetje disco. Prachtige hits dus. When I Fall In Love hoorde je uit 1987. Daarna hoorden we niet veel meer van hem. Air Supply voor met Making Love. Ja. Out of Nothing at All. We gaan het in de show hebben over dieren en de dierenambulance. De schakel tussen mens en dier, dat is Dieren for You. En dat is de dierenambulance hier in de regio. Wat doet de dierenambulance en kunnen ze je hulp misschien wel een beetje gebruiken? Ik ga erover praten met Raymond Siebesma. Hij is nu aan de messenger. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Siebesma, Dieren for You, een dierenambulance. Iedereen kent dat natuurlijk. Wat is jullie verzorgingsgebied? We zijn begonnen in alleen op Voorneputten. En inmiddels is dat vanaf de Maasvlakte tot aan Ridderkerk. En alles wat daartussen zit, dat is tegenwoordig het makkelijkste uitleggen. Ja, wat doet de dierenambulance? De meeste mensen zullen dat kennen als ze naar een dier gevonden hebben op straat, dat ze dan de dierenambulance bellen. Maar het is eigenlijk veel breder dan dat. Je kan ook de dierenambulance gebruiken om met je hond of kat naar de dierenarts te gaan. De ambulances zijn uitgerust met een goede vloer die schoon te maken is. Dus ja, als een dier nog wat onwel zou zijn, na narcose bijvoorbeeld, en hij zou nog overgeven, dan kan dat beter op de ambulancevloer dan op je achterbank. Dus zo heb je eigenlijk verschillende mogelijkheden. En als een dier overlijdt, wat helaas ook natuurlijk voorkomt, kan de dierenambulance ook voor zorgen dat het dier opgehaald wordt en naar een crematorium of begraafplaats wordt gebracht. Ja, en op die manier zijn eigenlijk de verschillende mogelijkheden waarop de dierenambulance te gebruiken is. Ja, wat is jullie roeping? Waarom doen jullie dit? Zelf zijn we het gestart in 2011. En dan ikzelf en dan Sjaak van Dongen. En dat was toen omdat er niet voor alle dieren gereden kon worden in de regio. Simpelweg omdat er gewoon te weinig capaciteit was. En daar zijn we eigenlijk op ingesprongen. En eigenlijk in de loop der tijd merkten we dat er... als je naar de supermarkt gaat, heb je een keus. Je hebt verschillende soorten supermarkten. Alleen je had eigenlijk maar één dierenambulance ook. En nou, nu is het eigenlijk mooi dat we op die manier met mensen een alternatief kunnen bieden. En zo met alle dierenambulances een heel groot werkgebied kunnen bestrijken. Ja, en waarom doen we het? Puur voor de dieren. Want bij ons is niemand in loondienst. Wordt ook echt niemand betaald. Ook het bestuur niet. Dus het is echt puur passie en 100% voor de dieren. Ja, maar waarom? Je zou ook kunnen zeggen van goh, ik ga gewoon naar het café. Of ik ga voetballen kijken of lekker voor de buis hangen. Maar jullie kiezen ervoor om dag en nacht dit werk te doen. Ja, nou zeker dag en nacht. En dat vraagt ook al wat. En zeker omdat het allemaal vrijwilligerswerk is. Waarom zou je inderdaad niet naar de kroeg gaan of lekker op de bank hangen? Maar er zijn toch mensen die maatschappelijk erg betrokken zijn. Dieren echt hun ding is. En graag bij willen dragen. Nou, zowel in de maatschappij als dan voor dierenwelzijn. En die kiezen dan voor de ambulance. Ja, en je kan ook echt hele mooie dingen meemaken op de dierenambulance. Je hebt hele bijzondere meldingen. Zo kom je ijsvogels tegen die normaal gesproken fotografen voor in de bosjes eigenlijk gaan liggen. Die komen wij tegen. Nou ja, en dat is nog mooier als we ze daarna weer opgeknapt kunnen laten uitzetten in de natuur. Het is echt een heel mooi beroep. Ja, nou jullie hebben natuurlijk veel vrijwilligers. Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken? We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. We rijden op dit moment met 2 ambulances in een heel groot werkgebied. En ja, we hebben eigenlijk altijd chauffeurs, bijrijders, maar ook centralisten nodig. Want je kan je voorstellen, een ambulance zie je meestal rijden, maar achter de schermen gebeurt ook nog heel veel. Dus de meldingen moeten aangenomen worden, verwerkt en dan nog bij de ambulance uitkomen. Ja, er moet eigenlijk altijd een chauffeur en een bijrijder zijn die dan de meldingen kunnen afhandelen. Dus ja, we hebben eigenlijk heel veel vrijwilligers nog nodig. Maar ook sponsors, hè? Want die ambulances kosten natuurlijk geld in rijden en onderhoud. Uiteraard alle voorkomende kosten. En we rijden veel kilometers, dus er gaat wel eens wat kapot. Maar er moet natuurlijk ook gewoon getankt worden. En eigenlijk zijn we ook nog op zoek naar een derde ambulance die we weer kunnen inzetten in het werkgebied. En wij krijgen geen subsidie. Dus alles is afhankelijk van donaties en giften. En ja, dat komt 100% ten goede bij ons aan de dieren. Omdat we zoals net al eerder gezegd, geen personeelskosten hebben. Dus mensen hoeven niet bang te zijn dat er ergens iets blijft hangen. Het gaat echt allemaal direct naar de dieren toe. En op die manier hopen we eigenlijk nog een derde ambulance te kunnen realiseren. Jullie hebben ambi-status, hè? Klopt. Dat betekent dat de giften ook aftrekbaar zijn van de belastingen, hè? Zo simpel is het. Ja, klopt. En dat er een stuk controle is en dat we alles gewoon netjes doen zoals het hoort. En dat vinden we ook erg belangrijk. Dat er ook toezicht op is. Jullie slogan is de schakel tussen mens en dier. Dat is een mooie slogan voor Dieren voor jou. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jullie dierenambulance? Tegenwoordig op alle social media zijn wij vertegenwoordigd. Dus Facebook, Twitter, Instagram. Maar ook gewoon de website www.dierenambulance, Dieren voor jou. En dan Dieren voor jou met dieren, het cijfer 4 en het letter U. Goed, Raymond Siebesma, hij is van Dieren voor jou, dierenambulance. Hartelijk dank. Ook bedankt. Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Charville. J'y roule en Ferrari à la place comme à la ville qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou. Joujou extra qui fait crac boum les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronro au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains ni avec leurs pieds. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout. J'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait crac boum. Les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlète. Aux yeux d'acier, au sourire coquet en Harley Davidson, ils se promènent. Sa fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craquer mon but. Les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous d'usant, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Au mannequin de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la Madeleine. Que je sois jaloux, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait crac boum u. Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait crac boum u, crac boum u, crac boum u, crac boum u. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Mooiste muziek hoor je hier bij jouw lokale omroep en in de late avond. Jacques Dutronc en Le Playboys en Paul Young. Oh Girl. Een nog aardiger versie kennen we van The Childlights. Draai je nog wel eens in de show. Straks in enkele ogenblikken de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij moppert op de bus op Voorneputten. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Mama's en de Papa's en California Dreamin'. stopped into a church. I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I began to pray. You know the preacher like the call. He knows I'm gonna stay. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. De tijden veranderen snel, lieve mensen. Nog geen kwart eeuw geleden moest ik wel eens voorlichting geven aan buitenlandse studenten die in Nederland kwamen studeren. Ze kregen van tevoren tips, bijvoorbeeld: maak gebruik van het openbaar vervoer, want dat is goed en goedkoop. Het was nog in de tijd van de strippenkaart en dat was wel een probleem, want je kon makkelijk voordoen hoe zo'n ding werkte, maar het was in woorden haast niet uit te leggen. Tegenwoordig zou ik dat niet meer uit mijn computer krijgen. Het openbaar vervoer is goed en goedkoop. Het openbaar vervoer in Nederland is uitgedund en duur. Dat laatste is uit recent onderzoek gebleken. Het is het duurste van Europa. Verleden week donderdag zat ik in een Haagse tram en het goedkoopste kaartje dat je daar bij de conducteur kunt kopen kost 4 euro. Het is wel 2 uur geldig, maar wie moet er nu 2 uur in de tram zitten? 4 euro. Ik weet wel dat je met een OV-chipkaart goedkoper uit bent, maar dan nog. Blijkt weer uit ander onderzoek, dan nog is het openbaar vervoer voor minima te duur. Hoe komt dat? Dat komt in ieder geval voor een belangrijk deel omdat het openbaar vervoer is geprivatiseerd. Daar zou het beter en goedkoper van geworden zijn, maar dat is niet het geval, het omgekeerde wel. Logisch ook. Bedrijven moeten met elkaar concurreren voor de concessie op een beperkt gebied. Bijvoorbeeld voor een Putten of de Alblasser Waard. Na een paar jaar moeten ze opnieuw proberen de concessie te krijgen. Dat is geen aansporing om te investeren in kwaliteit, want voor hetzelfde geld ben je over een paar jaar je concessie weer kwijt. Je kunt beter proberen eruit te halen wat erin zit. Met de passagiers hoef je wat dat betreft geen enkele rekening te houden. Het is immers de vervoersregio of de provincie of de gemeente die bepaalt of je de concessie krijgt, de passagiers niet. Als je aan de voorwaarden van de instanties voldoet, is alles in orde. Ook als dat tegen het belang van de klanten ingaat. Als je vooral wordt afgerekend op tijd rijden, kun je niet even wachten om een moeder met een kind in een wagentje die komt aanhollen mee te nemen. Want dan kom je te laat op de eindhalte aan en daar word je later op afgerekend. Zo werkt dat. Een prachtig voorbeeld van wat vervoersregio's zo geweldig vinden en de passagiers slachtoffers maakt, dat zijn de zogenaamde snelbussen en trams. De RET heeft die al jaren in de regio Rijnmond, die sneltrams. Ze kunnen zo snel zijn omdat het aantal haltes is verminderd. De meeste passagiers moeten dan ook een langere wandeling maken om bij hun halte te komen en daardoor zijn ze de vaak ook nog dubieuze tijdwinst

dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck. Knew the day the music died, I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. McLean. Nou, we kennen hem allemaal wel, ja. Het komt uit 1972. Je hoorde alleen part 1, want part 2 is nog een minuut of 4. Dus dan wordt het een heel lang nummer. Ja, want het is eigenlijk tijd om over binnenbanden te gaan praten en wat je er allemaal mee kunt doen als ze eenmaal onherstelbaar lek zijn geworden. Mariska de Vries praat erover met Marit Roosen. Ik ga praten met Marit Roosen. Zij is oprichter van Case Slow Fashion. Een bedrijf dat materialen hergebruikt om daar mode van te maken. Marit, hoe ben je in deze scene gerold van de duurzaamheid en het beperken van de milieuschade? Hoe is jouw jeugd geweest? Hoe ben je uiteindelijk hierin terechtgekomen? Dat is een heel erg lang verhaal. Dan gaan we een heel groot gedeelte van overslaan. Want dat duurt gewoon te lang. Ik ben 41, dus we dat al moeten gaan doen. Ik heb een hele fijne jeugd gehad, kom in een heel warm nest, goed gezin. Bestond daar milieu ook al op de voorgrond? Nee, joh, mijn moeder was een bijstandsmoeder, die was bezig met kost verdienen. Die was bezig met overleven in plaats van met het milieu. Ja. Ja. Hoe is dat bij jou dan geland? Per ongeluk. we kunnen er hier heel ingewikkeld over gaan doen. Per ongeluk, wat er gebeurd is, ik heb 15 jaar als zelfstandig in de ICT gewerkt. Heel hard gewerkt, gierend depressief geworden. Ik denk dat ik een depressie van een jaar of 7 gehad heb. En toen ik daaruit begon te komen, dacht je, nou moet het anders? Nou ja, ik wist sowieso dat ik wat anders moest gaan doen. Maar ik wist ook wel zeker dat het op een andere manier moest. Wat kwam die depressie echt door je werk? Dat je daar nee, gewoon... ik ben klinisch depressief. Okay. Maar dat wist ik niet. Okay. En dan val je in een gat en dat gat wordt steeds dieper. En op een gegeven moment kom je daar niet meer uit. Terwijl het heel goed te managen is. Okay, en daar ben je nu gelukkig wel achter? Ja, gelukkig wel. Dat is ook, ik vind het ook heel belangrijk dat het een bespreekbaar onderwerp is. Okay, even terug naar het milieu. Ja. Voor wat ik ben gierend depressief geworden. Ik moest op een gegeven moment een bijstandsuitkering aan gaan vragen. En het binnenlopen van dat kantoor is de meest vernederende ervaring ooit geweest in mijn leven. En ik heb mij toen gerealiseerd dat we niet alleen heel veel spullen verspillen, we verspillen ook mensen. Dus ik heb toen besloten, okay, het moet anders. Het kan ook vast anders, ik weet nog niet hoe. Niemand gaat dat doen, want het is economisch niet interessant, dus ik ga het doen. En ik ben afval en restmateriaal gaan gebruiken, want ik had een bijstandsuitkering, waar ging ik mijn inkoop doen? Ja, precies. Op de vuilnisbelt. Juist. Precies. Bij het afval van anderen, ja. Ja. Weet je, en ik wist dat er heel veel geknutseld wordt met fietsbanden. En dat je er van die ontzettend leuke vazen mee kan maken. Maar ja, ik dacht, dat kan gewoon beter. Weet je, heel veel duurzame dingen die zijn of schillend duur of hartstikke lelijk. En als je geluk hebt, alle twee. En dat moest anders. En mijn moeder was coupeuse. Die heeft verstand van kleding maken. Ja. Maar echt heel veel verstand van kleding maken. Die kan dat heel goed. En het is me met paplepel ingegoten. En het kleding maken bijvoorbeeld uit dat rubber, dat was een geintje. Dat was een grapje. Dat was van, laat ik eens kijken of het kan. Oké, en dat pakte goed uit, want dat verkoop je nu. Ja, het is hilarisch. Je verbaasde jezelf. Er zat veel meer in je dan je ooit gedacht had. Een van mijn missies is meer van, joh, we hebben hier die fast fashion, zoals we dat nu kennen, zoals je nu de Koopgoot in wandelt en of noem een discounter en voor 50 euro een zak vol kleding koopt. Dat is iets dat in de laatste 20 jaar is ontstaan. Weet je, jij en ik kunnen ons alle twee een tijd herinneren dat je 2 keer in een jaar uitverkopen had. Net na de zomer. En ja, net nu is het mid-season sale en het is eigenlijk constant sale. Er worden nu hele collecties geproduceerd voor de uitverkoop. Ja. Weet je, dat was voorheen niet. En die hele keten zoals die nu bestaat, wat ik zei, dat is in de afgelopen 20 jaar is dat gekomen. Maar daardoor is ook de volledige textielindustrie in Europa ingestort. Mensen weten niet meer dat we hier in Europa een hele bloeiende mode- en textielindustrie hebben gehad. Wol uit Engeland, de fijne katoen uit Italië, zijdeproducten, al dat soort dingen bestaat allemaal niet meer. Nee. Ik ben ervan overtuigd dat we dat weer gewoon dichter bij huis moeten gaan doen. Dus niet in de lage lonen landen, maar weer thuis en duurzamer. Maar dan wordt het waarschijnlijk wel duurder natuurlijk. Ja, maar dan ga je er ook meer dan 3 wasmeurten mee doen. Oké, okay, het is duidelijk. Bovendien, als jij weet wie jouw jas gemaakt heeft en dan gaat een naadje los, kan je langs en dan zeg je, joh, ja, kan je er wel aan doen? Ja. Nou, de duurzaamheid spat er vanaf. Het is duidelijk. Jij probeert zo duurzaam mogelijk te leven. Ik wens je heel veel succes met je eigen bedrijf en alle plannen die nog rondborrelen in je hoofd. En dank je wel voor het gesprek. Jij ook bedankt. Ik sprak met Marit Roosen, oprichter van Case Slow Fashion. Still. Simon en Garfunkel aan de... zeg ik nou allemaal? Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Het is laat. Dus... Nou ja, als je tenminste niet naar de herhaling luistert. Mrs. Robinson. Hartelijk dank voor je gezelschap deze avond. Morgenavond is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Check intussen onze website. Hè. Interessant, daar vind je van alles over de show. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook of nou ja, LinkedIn en Twitter. Alles is mogelijk. En daar weet je in de loop van de dag wat we in de show brengen. Dezelfde avond. Goed, tot besluit van de show. The Eagles met The Best of My Love. Ik wens je een goede nacht. Welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken een hele goede wacht. Best of my